Beste, Seth. Je was vandaag niet op school. Waarom kwam je niet naar school? Hoe gaat het met je? Ik heb nog wat informatie voor je. Morgen begint de lee om 10 uur en niet om 9 uur. Het huiswerk is opdracht 12 maken. Wij moeten ook de woorden van lee 2 leren. Tot morgen, Mohammed.